Płacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram trzeci, czwartek, 23 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Do końca lutego medycy i pracownicy ochrony zdrowia mają czas na pełne zaszczepienie się. Mija 9 miesięcy od uwięzienia Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Wciąż nie ma opieki lekarskiej. Trwają ostatnie przygotowania do świąt. Nasz reporter sprawdzał, czy wszystko już jest. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia jest w interesie medyków i pacjentów, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Medycy i osoby zatrudnione w służbie zdrowia na pełne zaszczepienie się mają ograniczony czas. Podpisane wczoraj przez ministra zdrowia rozporządzenie wprowadzające obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla osób pracujących w służbie zdrowia i studentów kierunków medycznych zostało skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał dziś, że medycy oraz osoby zatrudnione w służbie zdrowia mają czas na pełne zaszczepienie się do końca lutego. Na tą chwilę mamy zaszczepionych 92% lekarzy, ale jeżeli spojrzymy już na personel pielęgniarski, to jest już 82%, a jeżeli patrzymy na fizjoterapeutów, to jest tylko 72%. Minionej doby odnotowano w Polsce 17 156 zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 zakażonych osób. Jak poinformował wiceminister zdrowia, wśród zmarłych przeważają osoby niezaszczepione. Przemysław Lis, Polskie Radio. Mija 9 miesięcy od uwięzienia przez reżim na Białorusi Angeliki Borys. Prezes Związku Polaków została oskarżona o podżegnanie do nienawiści i gloryfikowanie nazistowskich zbrodni. Dwa dni później aresztowano działacza i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, któremu postawiono podobne zarzuty. Mamy problem ze skontaktowaniem się z nimi, mówi wiceprezes Związku Marek Zaniewski. Słabo bardzo dochodzą listy do nich, tak jak i od nich. My otrzymujemy bardzo ograniczoną ilość listów, ponieważ w więzieniu jest cenzura, ta korespondencja cała blokuje się, a to niestety jest jedyny sposób komunikacji z nimi. Przedstawiciele polskiej mniejszości przebywają w bardzo trudnych warunkach. Wiadomo, że Angelika Borys ma problemy ze zdrowiem. Potrzebuje interwencji lekarzy, na którą też my zabiegamy, zabiegają adwokaci, zabiega dyplomacja polska, rząd polski, ale niestety na razie nie udaje się tego zrobić. No, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się w jakiś sposób rozwiązać ten problem i przynajmniej pani prezes dostanie należną jej pomoc medyczną. Kilkanaście dni temu Sejm przyjął uchwałę wzywającą reżim na Białorusi do zaprzestania represji wobec polskich aktywistów oraz innych więźniów politycznych. Na zaanektowanym przez Rosję Krymie rozpoczęły się manewry wojsk desantowych, poinformowało Radio Echo Moskwy. Część analityków zwraca uwagę, że ćwiczenia odbywają się w pobliżu granicy Ukrainy w czasie, gdy władze w Kijowie obawiają się rosyjskiej agresji. Według Rady Echo Moskwy około 1200 komandosów dysponujących ciężkim sprzętem wojskowym rozpoczyna ćwiczenia na krymskim poligonie Opuk. Natomiast jutro ta sama grupa będzie przeprowadzać działania szkoleniowe w okolicach Noworosyjska na poligonie Rajewskim. Moskiewska rozgłośnia podała, że w trakcie manewrów zaplanowano strzelanie ostrą amunicją, w tym z wykorzystaniem artylerii. W ćwiczeniach zostaną także wykorzystane jednostki Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i wyspecjalizowane oddziały obrony przeciwchemicznej, radiologicznej oraz biologicznej. Wcześniej część ekspertów NATO i rosyjskich analityków niezależnych informowała, że Rosja gromadzi wojska w pobliżu granic Ukrainy. Kreml zapewnił, że nie zamierza napadać na sąsiednie państwo. Kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone ostrzegły Moskwę przed sankcjami, jeśli zaatakuje Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W polskich domach ostatnie przygotowania do świąt. Spory ruch panuje w galeriach handlowych i na targowiskach. Klienci szukają zarówno prezentów, jak i produktów na świąteczne stoły. Wszystko już przygotowane, tak, w domu? Tak, wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. Nie, tylko lampki kupiłem sobie. Ona już przygotowuje Wigilię. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Karp zielone, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Już będzie pieczenie i gotowanie.

Brawo, brawo. John Lennon i Yoko Ono, Happy Christmas. 16 minut po godzinie 13, trójka do trzeciej. Na razie o tym, co do drugiej, czyli w tej godzinie audycji, co nas czeka. O 13.45 na swoim stałym miejscu informator ekonomiczny, a tam dobre wiadomości, mam nadzieję, będą. Między innymi o bezrobociu, ale także o spadających cenach paliw na stacjach benzynowych i cenach żywności w związku z wprowadzeniem zerowej stawki podatku VAT. Wcześniej zajmiemy się tematem prądu. Znowu, ktoś mógłby powiedzieć, no ale prąd, jak wiadomo, drożeje od nowego roku. Mówiłem to już całkiem niedawno, że dobrze by było mieć tego prądu więcej, no wtedy pewnie byłby tańszy. W poniedziałek mówiliśmy o chińskim pomyśle na pływające elektrownie atomowe na statkach. Wczoraj poznaliśmy preferowaną lokalizację elektrowni atomowej w Polsce. Porozmawiamy o tym, czy potrzebna nam taka inwestycja. Porozmawiamy też o lokalizacji, ale przede wszystkim, czy powinniśmy się tego atomu obawiać. Zapraszam do kontaktu w tej sprawie. 2 2 7 3, jeśli mają Państwo jakieś przemyślenia, to bardzo proszę. Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Można też mailowo 3@polskieradio.pl. Ale najpierw zajmiemy się tematem takim bardziej na czasie, no bo święta idą. Zmieniła się sytuacja o tyle, że do tej pory to one szły gdzieś tam. Były na horyzoncie dalszym, bliższym, a tu przyjdą już jutro. No i tu różne świąteczne utensylia, takie typowo świąteczne gadżety, które no, są sympatyczne z jednej strony, ale no właśnie, o tym ale porozmawiamy już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Również adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Edwin Collins w trójce do trzeciej. Nie wiem, czy większość z nas, może większość z Państwa, ale w każdym razie sporo jest takich osób, które trzymają w szafie i zakładają tylko raz do roku tak zwany świąteczny sweterek. No z reniferem, z bałwankiem, z choinką, różnymi wzorami. Miła i ciepła w sumie tradycja, która no niestety ma także swoje mniej sympatyczne oblicze. To kwestia ekologii. Kupujemy je w prezencie, kupujemy na własny użytek praktycznie każdego roku po to, by założyć tylko raz. Józef Niewiarowski. Co panie sądzą o świątecznych ubrankach, sweterkach na przykład? O, i reniferki? No, super, piękne. Czemu nie? Raz są w roku święta. No właśnie, święta są raz w roku, a świąteczne ubrania służą nam jedynie przez te parę dni. Gdybym mogła, to cały rok chodziłam w świątecznych swetrach. Zofia Zochniak, specjalistka od zrównoważonej mody. Natomiast jeżeli mielibyśmy spojrzeć z poziomu statystyki tego, w jaki sposób nosi się globalnie świąteczne swetry i ich wpływu środowiskowego, no to zgodnie z prawdą muszę odpowiedzieć, że nie warto. Ale jak to? Nie warto? Założyć sobie sweterka z dzwoneczkami i Mikołajem? Co roku globalnie wydajemy 220 miliardów funtów na świąteczne swetry. Każdy z nich noszony jest niecałe 47 minut. Używa pani częściej niż raz do roku? No, 3 razy do roku. Nie, tylko na święta. Krótki jest więc pewnie żywot tych mikołajowych swetrów. W raporcie Fundacji Ellen MacArthur napisane jest, że 8 milionów świątecznych swetrów, które kupowane są corocznie przez Brytyjczyków, trafia jeszcze w święta do śmieci. A wiadomo, Matka Ziemia nie pochwala takich zachowań. Można coś kupować na raz. No. Przecież można zostawić w szafie, no i założyć za ten rok. To nie ma sensu. Jakby to jest bardzo marnotrawstwo zasobów naturalnych i ogólnie rzeczy. Jednak, mimo że teoretycznie wszyscy doskonale o tym wiemy, każdego roku z półek sklepowych znikają kolejne świąteczne swetry i inne ubranka. Na raz. Z roku na rok popyt rośnie na tego typu ubrania. Paulina Żaczyk, kierowniczka marketingu jednej z sieciówek sprzedających dziecięcą odzież. Podyktowane jest to tym, że coraz bardziej popularne są sesje zdjęciowe właśnie o tematyce świątecznej. I również w przedszkolach i szkołach pojawiają się baliki, tygodnie tematyczne. Mamy w swoich szafach 65 milionów świątecznych swetrów. Co roku kupujemy 12 milionów. Dokupujemy regularnie. Dokupujemy i dokupujemy. A jeżeli ktoś nie ma po prostu świątecznego swetra, to co, ma nie kupować w ogóle? Część z tych świątecznych swetrów trafia do drugiego obiegu. One nie noszą żadnych śladów zużycia. Były założone zazwyczaj tylko raz, więc jeżeli ktoś marzy o świątecznym swetrze, ale trochę bardziej ekologicznym i trochę bardziej zrównoważonym, to polecam szukać takiego w second handach. Kupuję w Lumpeksie jak coś. Ostatnio kupiłam 2 sweterki z wełny 100% w Lumpeksie. A jak znudzi nam się koncepcja naszego świątecznego sweterka i postanowimy się go pozbyć, to co powinniśmy zrobić? Mogę oddać swojej siostrze. Jest młodsza, także no, jak najlepiej, a czasami po prostu oddaję na jakieś zbiórki. Oddać, na przykład w prezencie. I tak właśnie życie Mikołaja sweterka zatacza świąteczne koło. No dobrze, no to niech się teraz Państwo pochwalą. Czy mają Państwo świąteczne gadżety w swojej garderobie, bo przecież to nie tylko sweterki. Ja ostatnio wykryłem też, że i skarpetki mogą być, i bielizna też świąteczna, okolicznościowa. Trzymają je Państwo do następnych świąt, czy może oddają, a może wyrzucają? Sprawą mikołajowych swetrów zajął się Józef Niewiarowski, a dla Państwa w tej sprawie nasz numer telefonu redakcyjnego 2 2 7 3. Wczoraj mieliśmy na antenie Trójki dzień z obywatelem GC, z Grzegorzem Ciechowskim, w 20. rocznicę jego odejścia, ale to nie znaczy, że dziś o nim zapominamy. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dziś.

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. No a my teraz właśnie o Polskę, między innymi o Polskę będziemy pytać. Wczoraj spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała, że preferowanym miejscem pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest nadmorska lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. A ja pytałem, czy powinniśmy się obawiać tego atomu, tej inwestycji. Państwa dzwonią, 2273. Elektrownia atomowa jest nam potrzebna i to nie jedna. Jest to jedyne poza węglem stabilne źródło energii, które nie ma, na które nie wpływają czynniki pogodowe. Na OZE wpływają, więc nie są tu źródłem stabilnym, są źródłem dodatkowym. Dwa, nie mamy się czego obawiać. Zapomnijmy o Czarnobylu, to nie jest ta technologia i to nie jest ta władza, że tak powiem. Panie profesorze, czy pan się zgodzi ze słuchaczem? Profesor Jerzy Wojciech Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Oczywiście trudno się nie zgodzić. Jest tak, że no, energetyka jądrowa to jest bardzo już okrzepła technologia, która ma kilkadziesiąt lat rozwoju za sobą. Jak każda technologia w dziejach ludzkości nie była wolna od problemów. Katastrofa czarnobylska była najlepszym tego dowodem, ale z każdej takiego zdarzenia wyciąga się wnioski na przyszłość, które rzutują na konstrukcję następnej generacji urządzeń. I tak jak dzisiaj niczego nie można porównać praktycznie rzecz biorąc z bezpieczeństwem lotów, samolotów pasażerskich przewożących miliony ludzi każdego roku, tak po prostu w energetyce jądrowej stosowane są bardzo podobne standardy bezpieczeństwa. No ale i tak samoloty są najbezpieczniejszym źródłem, no środkiem transportu. No właśnie o tym mówię, że podobnie w tak wysokie standardy bezpieczeństwa są w energetyce jądrowej. To, że na przykład po katastrofie czarnobylskiej zdarzyła się katastrofa w Fukushimie, to było skutkiem tajfunu. Tak, ogromnej katastrofy naturalnej, która się tam wydarzyła. A proszę powiedzieć, to Lubiatowo-Kopalino, gmina Choszczewo, czy tak, to jest dobra, czy to jest właściwa lokalizacja? No to jest o tyle dobra lokalizacja, że w pobliżu jest morze, a morze jest bardzo wydajnym, ostatecznym rezerwuarem, do którego można odprowadzać nadmiar ciepła, prawda? To znaczy, krótko mówiąc, jest tą ostatnią zewnętrzną chłodnicą, więc pod tym względem morze jest bardzo rozsądną lokalizacją. Mhm. Dlatego na świecie generalnie się buduje elektrownie, bardzo dużo elektrowni jest wybudowanych na brzeżach morskich. To w przypadku Fukushimy nie okazało się specjalnie korzystne, ale generalnie to przyczyn technologicznych to jest bardzo dobre miejsce. W poniedziałek, nie dalej jak w poniedziałek, w trójce do trzeciej mówiliśmy o chińskim pomyśle pływających elektrowni atomowych, tak, czyli po prostu na statkach. No to, że okręty o napędzie atomowym są rzeczą powszechną, wszędzie na świecie pływają, jakoś no nic się tam nie dzieje, to wiadomo. No elektrownia to jest krok dalej. No ja myślę, że to jest pomysł o wiele starszy niż w tej chwili to, co Chińczycy próbują, wiecie, ogłosili, że będą się tym zajmować, dlatego że... Nie, to nie jest nowy pomysł, oni go właśnie, nowością jest to, że oni go wcielają w życie. Nie, ale też Rosjanie wybudowali tego rodzaju reaktor atomowy umieszczony na takiej, może nie tyle okręcie, co barce, którą można przetransportować latem w dowolne miejsce morzem na dalekiej północy Rosji i tam zasilić na przykład miasto czy jakieś instalacje przemysłowe i tak dalej. Więc tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej rozwiązaniem już na świecie istniejącym. Lokalizację wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 roku, czyli 4 lata trwały szczegółowe badania środowiskowe i lokalizacyjne. No i te badania wykazały, że Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo spełnia wszystkie te kryteria, o których pan już wspomniał. A jest jakaś alternatywa, inna możliwa lokalizacja? Znaczy były rozważane, z tego co wiem, bo w tych pracach lokalizacyjnych nie brałem udziału, ale są rozważane kilka innych lokalizacji z przyczyn na przykład bardzo bogatej struktury sieci energetycznej Bełchatów jest takim miejscem, który jest brany pod uwagę. Tam jest właśnie problemem, jest brak dostatecznych zasobów wodnych do tego, żeby właśnie tą ostateczną chłodnicę mieć po prostu. Tak. Był też brany pod uwagę Konin z podobnych przyczyn, to znaczy, że też się tam kończą możliwości spalania węgla, prawda? I jest infrastruktura energetyczna, czyli sieci energetyczne. Tak, to ten trójkąt Pątnów, Adamów, Konin tam. Tak, tak. No, więc, no i to Pomorze od dawna jest taką lokalizacją, która była brana pod uwagę, dlatego też tam Żarnowiec był budowany, dlatego że tam analizy wykazują największe zapotrzebowanie lokalne na energię elektryczną, która nie jest zapewniana. A co się stało, że z Żarnowcem nam nie wyszło? No, przede wszystkim myślę, że fatalny był PR. To znaczy, krótko mówiąc, decyzja o budowie była podjęta w czasie stanu wojennego, wobec tego była identyfikowana z decyzją ucisku, jaką egzemplifikacją ucisku władzy, nie liczyła się z opinią publiczną i jako taka musiała polec w momencie, kiedy nastąpiły przemiany polityczne 1989 roku. Każdy, kto był nad morzem, zwłaszcza na środkowym wybrzeżu, na pewno widział te banery wiszące na płotach, stop atom, nie dla atomu i tak dalej. Proszę powiedzieć, dlaczego mimo wszystko, pomimo że od lat mówi się o tym, że to jest bezpieczna technologia, że to jest opłacalna i racjonalna technologia, dlaczego mimo wszystko jednak ludzie się boją tego atomu? Ja myślę, że nie tylko atomu się boją. To znaczy, jeśli robi się obwodnicę miasteczka, to też jest mieszkańcy środka miasteczka są zachwyceni, że będzie obwodnica. Mieszkańcy peryferiów, gdzie nagle będą mieli bardzo blisko ruch samochodowy, protestują. Czyli krótko mówiąc, jak jest inwestycja dotycząca jakiejkolwiek zmiany istotnej w środowisku, wybudowania zakładu przemysłowego, czy czegokolwiek innego, no, po prostu ludzie protestują. To jest pewien przejaw takiego zdrowego konserwatyzmu, polegającego na tym, że po prostu nie chcemy zmian w swoim otoczeniu, a zwłaszcza zmian, które postrzegamy, że są związane z jakimś ryzykiem. A tutaj trzeba powiedzieć, że to ryzyko nie jest duże, jest naprawdę bardzo małe. I oczywiście bym skłamał, jakbym powiedział, że nie ma żadnego ryzyka. Natomiast jest tak, że to ryzyko jest znacznie mniejsze niż jakby na przykład w tym samym miejscu budować zakład przemysłowy zajmujący się na przykład przemysłu chemicznego. Mhm. No ale to jest tak, że nikt nie chce mieszkać w pobliżu wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków i elektrowni atomowej. No i teraz pytanie, czy ta elektrownia, kiedy tam powstanie, czy ona będzie miała jakiekolwiek oddziaływanie na otoczenie swoje? Nie, znaczy normalnie użytkowana elektrownia praktycznie nie oddziaływuje. To znaczy... Czyli nie ma żadnego promieniowania, którego trzeba by się obawiać. Jest wiele tak zwanych barier, to znaczy po pierwsze same pręty paliwowe są szczelne i substancje radioaktywne powstające z rozszczepienia pozostają w obrębie prętu paliwowego. Mhm. Następnie, jeśli już nawet doszłoby do na skutek jakichś błędów do przegrzania się takiego prętu paliwowego, to z kolei jest cały bardzo szczelny pojemnik samego reaktora. No i potem jest jeszcze budowa bezpieczeństwa w współczesnych reaktorach, prawda? Czyli te bariery istnieją i właściwie jak chodzi o oddziaływanie normalnie eksploatowanej elektrowni, trudno, jedyną rzeczą, która się w bardzo nikłych śladach wydostaje, to jest tryt, który powstaje z wody chłodzącej pod wpływem neutronów i który jest na tyle przenikliwy, że praktycznie dyfunduje w mikroilościach, ale dyfunduje przez wszystkie te bariery. To znaczy, że natomiast jego wpływ na środowisko jest naprawdę znikomy, bo te aktywności, które są w stanie się wydostać na skutek dyfuzji przez wszystkie osłony, jest też, te aktywności są też znikome. To znaczy nie, trzeba się trochę napracować, żeby umieć je znaleźć wokół takiej elektrowni. I to jest ta technologia, to o czym pan mówił, to jest ta technologia amerykańska, która jest najdoskonalsza, najbardziej zaawansowana, najbardziej bezpieczna. Tak, to znaczy ja bym powiedział, że to dotyczy wszystkich współczesnych elektrowni jądrowych, to znaczy elektrowni, które W tej chwili tak, znaczy elektrownie już te, które funkcjonują w tej chwili, one też mają te wszystkie elementy zabezpieczeń, w szkole znakomita większość ma te elementy zabezpieczeń, to znaczy to kilkukrotne bariery. Oczywiście ta nowsza generacja ma powiedzmy jeszcze dodatkowe zabezpieczenia, jak właśnie na przykład tam jakieś systemy dodatkowego biernego, tak zwanego biernego bezpieczeństwa, czyli na przykład samoczynnego schładzania reaktora w przypadku utraty kontroli. No to panie profesorze, to jest na pewno temat na osobną audycję, bezpieczeństwo tego wszystkiego. Tutaj ledwie zasygnalizowaliśmy problem. Tak. Także bardzo dziękuję profesorze. Ja bym tu jeszcze przepraszam, jeszcze bym jedną rzecz dodał. Bardzo krótko. To znaczy dodałbym, że byłem we Francji kiedyś i widziałem składowisko odpadów promieniotwórczych i zapoznałem się z pewnymi socjotechnikami, które powodują, że ludzie polubili to składowisko. Po prostu ta gmina jest najbogatszą gminą we Francji. Francja jest liderem tutaj, jeśli chodzi o rynek elektrowni atomowych, w Europie przynajmniej. Bardzo dziękuję. Profesor Jerzy Wojciech Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Have to stay till morning. You can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cry. Avoid the conversation. Say that I need my space. Not cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cry. W trójce. No w miarę punktualnie, 40 sekund po czasie. 13:45. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. 5,4%. Tyle wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego oznaczają kolejną obniżkę w porównaniu z październikiem. Obniżka o 0,1 punktu procentowego jest zgodna z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, ale jednak bardzo nietypowa o tej porze roku, komentuje ekonomista Marek Zuber. Spadek bezrobocia w listopadzie jest nadzwyczajną sytuacją, dlatego że jednak w Polsce mamy bezrobocie sezonowe. Zima zawsze jest gorsza pod tym względem, bo nie ma prac w budownictwie, nie ma prac w rolnictwie. Wynika to, myślę, z dwóch przede wszystkim czynników. Pierwszy to jest taki, że polska gospodarka oczywiście szybko się rozwija. To jest cały czas też w dużej mierze efekt jednak zeszłego roku, czyli tej zapaści. No już nie mogę powiedzieć, że odrabiamy zaległości, bo myśmy zaległości odrobili po drugim kwartale, no ale ten wzrost faktycznie cały czas jest takim nadrabianiem. I druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że około 200 tysięcy Ukraińców nie wróciło do Polski. Mówię tutaj o tych, którzy w zeszłym roku wyjechali w związku z pandemią. Stąd na przykład dość mocny wzrost wynagrodzeń w listopadzie. Przebiliśmy 6 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Według Marka Zubera przyszły rok w najbardziej optymistycznym scenariuszu przyniesie stabilizację stopy bezrobocia na obecnym, przypomnijmy, bliskim przedpandemicznemu rekordowi poziomie. Paliwa potoniały średnio w ciągu tygodnia o 20 groszy, tak podaje biuro maklerskie Reflex. Średnia cena benzyny 95 spadła już do poziomu 5,75 za litr. To różnica 22 groszy w ciągu tygodnia. Średnia cena oleju napędowego to teraz 5,78, tu spadek o 20 groszy na litrze. To efekt wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, która obniżyła akcyzę i zniosła opłatę paliwową według założeń do końca maja. Analitycy biura maklerskiego Reflex prognozują, że obecne ceny utrzymają się do końca roku. W tym roku na święta zaciskamy pasa. Na organizację świąt Bożego Narodzenia Polacy przeznaczą średnio 1142 zł, a to o 144 zł mniej niż przed rokiem i o 286 zł mniej niż dwa lata temu. Tak wynika z badania na zlecenie rejestru dłużników Big Info Monitor. Na prezenty planujemy wydać 451 zł, czyli o 35 zł mniej niż rok temu. Przed świętami na rynkach walutowych duży spokój i stabilizacja. Frank szwajcarski 4,44, euro 4,63 zł. Dolar kosztuje teraz 4,09 zł, a za brytyjskiego funta musimy zapłacić 5,50 zł. Na warszawskim parkiecie zielono, WIG 20 o ponad 0,5% na plusie. Jeszcze jedna informacja. Pierwszy w historii SMS sprzedany za ponad 132 tysiące euro. Chodzi o wiadomość tekstową z 3 grudnia 1992 roku wysłaną przez Richarda Jarvisa, współpracownika Vodafone, o treści Wesołych Świąt. Brytyjski operator wystawił SMS-a na aukcję w formie tokena NTF. Ściśle mówiąc, jest to więc replika historycznego SMS-a. Vodafone poinformował, że przekaże pieniądze ze sprzedaży agendzie ONZ zajmującej się uchodźcami. Marcina Białowicz, dziękuję bardzo. A jeśli chodzi o audycje ekonomiczne w Trójce, to dziś jeszcze w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 16.30 serwis gospodarczy, a o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Co do tego SMS-a sprzed tych kilkudziesięciu lat, to mogłoby się wydawać, że on mocno nieaktualny będzie. A tu proszę, udało się. Wesołych Świąt. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.